ุจริญท่านมีความสุขสบายดีอยู่หรือผลไม้ที่เป็นอาหารในป่านี่อุดมสมบูรณ์ไหมล่ะโรคภัยพยันตรายใดๆทั้งสัตว์ร้ายในป่าคงจะไม่มารบกวนท่านกระมัง สบายดีท่านพรามผลไม้รากไม้ไม่ขาดแคลนในป่านี้ไม่มีอันตรายอะไรหรอกทั้งเหลือบยุงรินและสัตว์ร้ายก็ไม่มารบกวนเพราะเราต่างมีเมตตาต่อกันต่างเอื้อเฟื้อต่อกันก็เลยมีชีวิตอยู่ในความปกติสุขไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเออแล้วท่านละชื่ออะไรเป็นใครไปยังไงมายังไงกันฮะเราจะไปไหนถึงได้มาดันด้นจนถึงสำนักของเราได้ซึ่งก็นับว่าเป็นศรีสวัสดิ์แก่เรามากคนอื่นเชิญท่านขอมานั่งสนทนาปราศัยกันข้างในดีกว่ามั้งเราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีน้ำท่าด้วยก็มีบริบูรณ์จะอาบจะกินก็ได้ตามสบายนะเพราะเป็นน้ำพุอันใสสะอาดตามธรรมชาติเสร็จแล้วก็มานั่งกินผลไม้ดิกันที่นี่มีมากมายเลยเชิญเลยพ่อพรามไม่ต้องเกรงใจ ท่านนาบดความอารีของท่านในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่จะจดจำไว้ไม่ลืมข้าพเจ้าเป็นพรามชื่อชูชกที่ดันบนมาจนถึงที่นี่ก็ได้มีความปรารถนาที่จะไปยังสำนักของพระเวสสันดรท่านเป็นผู้เดียวที่ทราบถึงสถานที่ประทับได้โปรดเมตตาบอกข้าพเจ้าทราบเลยเถอะ จะพรามชั่วนี่เจ้าคิดตามรังควานพระองค์ท่านจนถึงในป่าใช่ไหมนี่พอสิทีเถอะไอ้พรามถอยเลิกตามมาขอได้แล้วพระองค์ท่านให้จนไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วตอนนี้ท่านบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าทรัพย์สินใดก็ไม่มีมีแต่ลูกกับเมียท่านนี่เองคงคิดจะมาขอลูกสินะหรือไม่ก็มาขอเมียท่านใช่ไหมข้าไม่บอกทางเจ้าเนี่ยรีบสายหัวไปพ้นจากอาสมของข้าเดี๋ยวนี้ไม่ฉะนั้นข้าจะใช้ไม้ตะขอที่สมบัติเกี่ยวพระไม้นี่แผ่นกบาลเจ้าไปใส่หัวไปพ้นข้าเดี๋ยวนี ้เดี๋ยวแล้วกันมันเถอะนี่มันเกิดผิดสำแรงอะไรกันครับอะไรเนี่ยถึงได้โกรธมาโหโกธาขึ้นมาแบบไม่มีปีนี่คุยอย่างนี้โอ้ยชูชกตกใจหมดเลยตั้งกระบวนรับไม่ทันโอ้ยใจเย็นๆสิท่านดาบดฟังข้าที่บายให้จบก่อนแล้วค่อย มาไม่ฟัง ก็ได้โอ้โหนี่รู้สึกว่าท่านจะเข้าใจข้าผิดไปซะแล้วนะข้าเป็นบุโรหิตในราชสำนักถวายการรับใช้ใครคิดกับพระเวสสันดรมาตั้งแต่สงพระยาวมาบัดนี้พระองค์ต้องนิราศร่างห่างไกลให้คิดถึงยิ่งนักอีกประการหนึ่งข้าก็มีความคิดอยู่ว่าการได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดกับคนดีน่ะมันไม่มีโทษมีแต่ความสุขความเจริญการสนทนากับคนดีย่อมได้รับความคิดที่ดีได้รับประโยชน์คือความงอกงามแห่งชีวิตการที่พระองค์ต้องพัดพลากจากมาเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องเหงาว่าเวขาที่พึ่งทางใจไร้ความอบอุ่นรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาที่โดนดันมานี่ก็เพราะว่าอยากจะพบกับพระองค์ท่านบ้างอยากจะรู้ว่าท่านและพระมเหสีพระโอรสพระธิดาอยู่ดีมีความสุขรู้ฉะไหนหากมีสิ่งใดที่พระองค์ท่านไม่สะดวกจะได้ไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยให้หาทางช่วยเหลือเพื่อเป็นความคลายกังวลความชุ่มฉ่ำใจและหนทางแห่งความสุขสวัสดิ์ของข้าพเจ้าหากว่าพระคุณเจ้าผู้มีเมตตาสาบสถานที่ประทับก็กรุณาบอกข้าพเจ้าเอาบุญด้วยเถิด ที่จะพูดมาทั้งหมดนี่แน่ใจนะว่าได้โกหกข้า โอ้โหท่านดาบดเห็นคนอย่างข้าเป็นคนยังไงข้านะเป็นคนซื่อถือนักในเรื่องมูสานี่ถ้าข้าเป็นคนไม่ดีดังที่ท่านเข้าใจนะก็คงจะไม่มีชีวิตยืนยาวมาจนป่านนี่หรอกอีกอย่างหนึ่งที่ท่านกลัวว่าข้าจะมาขอพระนางมัตรีนั้นโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงถึงข้าจะแก่เฒ่าเข้าลักษณะอัปรักษ์นี่แต่เมียข้าที่เถื่อมิตรดาทุกวันนี่นะนะสาวกว่าเด็กกว่าสวยกว่านานักกว่าเป็นไหนๆนะข้าก็พอใจของข้าแล้วไม่ต้องการใครอีกส่วนพระโอรสพระธิดานั้นยังเล็กเกินไปไม่รู้จะขอไปทำประโยชน์อะไรโอ้ยตัดไปเลยเรื่องนี้นี่จริงๆนะข้ามีแต่ความคิดถึงความจริงใจที่จะไปเยี่ยมท่านจริงๆถ้าทำรู้ที่ประทับก็บอกข้ามาเถอะ เอาละเอาละข้าเชื่อแล้วว่าจะเป็นคนดีข้าขอโทษในที่พูดจาล่วงเกิน เจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาหรอกขอเพียงแต่ท่านบอกที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ข้า ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนแก่เท่าและจะรีบเป็นไรก็เล่าพักผ่อนกินน้ำกินท่ากินผลไม้ที่นี่ให้มันอิ่มน้ำสำราญซะก่อนถ้าท่านเป็นคนดีก็ถือว่าดีแก่ตัวท่านเป็นมงคลแก่ตัวท่านถ้าท่านเป็นคนไม่ดีสิ่งไม่ดีจะเกิดแก่ตัวท่านเองใครก็ช่วยท่านไม่ได้พักคุยที่นี่สักคืนนะนะ ถ้าข้ามั่นใจพรุ่งนี้ถึงจะบอกทางให ้โอ้ดีแม่ท่านพูดมีเหตุผลแม่งั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะกำลังหิวพอดีทีเดียว สบายเขามีมากมายเชิญท่านดื่มกินเต้ ขอบใจขอบใจ รุ่งเช้าอจุตฤษีตัดสินใจบอกทางไปยังที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ชูชกบรรดาถึงสภาพของภูเขาคันธมาศภูเขาอัญชนะต้นไม้ใหญ่น้อยที่จะต้องผ่านตลอดทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายกระทั่งฝูงปลาสวยงามตามแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งที่ตั้งของอาศรมศาลาของพระเวสสันดรที่อยู่ริมสระโบกขรณีอย่างละเอียดและยังได้ฝากความคิดถึงมายังพระเวสสันดรอีกด้วยเท่าชูชกรีบรับคำกระทำประทักษิณลาและบ่ายหน้าไปยังทิศทางซึ่งเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรด้วยความกระหยิ่มใจที่จะได้สองกุมารไปเป็นทาสนางอมิตรดาเมียรักหลังจากบุกบันฟันฝ่าอุปสรรคจากการเดินทางและประจนกับสัตว์ร้ายนานาชนิดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในที่สุดชูชกก็มาถึงสระโบกขรณีอันเป็นสระที่อยู่ใกล้กับที่ประทับของพระเวสสันดรขณะนั้นเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาท้องฟ้าเริ่มเป็นสีแดงปนส้มหมู่วิหกนกกาส่งเสียงร้องเรียกเพรียกขานพากันวินทลากลับรวงรัง โอ้ยด้วยมันถึงที่ไหนแล้ววันนี้วะอ๋อเถียงข้างหน้านั่นคงจะเป็นสระโบกขรณีตามที่อาจารย์ตุรุษีบอกถ้ายังไม่ก็ถึงแล้วล่ะสิโอ้ใช่แล้วนั่นไงบรรณศาลาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินนั่นน่ะคงจะเป็นอาสมของพระเวสสันดรแน่เฮ้ยถึงสักทีกว่าจะถึงลำบากทับแย่แต่เผื่อมิตรดาเมียรักถึงลำบากแค่ไหนผัวก็ยอมอย่ารอช้าอยู่เลยรีบก็ไปขอสองกุมารนั้นแล้วก็รีบกลับไปหาเมียเราดีกว่าคือจุ๊ยเอ๊ะถ้าขืนเข้าไปตอนนี้ก็ต้องเจอกับพระนางมัตสีผู้เป็นแม่แล้วนางจะยอมหรือป่านี้นางก็คงจะกลับจากการหาผลไม้ในป่าแล้วอาจจะกำลังเล่นอยู่กับสองกุมารนั่นก็ได้ขืนเข้าไปตอนนี้ไม่มีทางได้แน่เพราะแม่ที่ไหนจะยอมให้ลูกเอ๊ะแล้วจะทำยังไงทีละวะอ๋อคิดได้แล้วเราจะยังไม่เข้าไปในตอนนี้คืนนี้หาที่เหมาะๆนอนมันสักแถวนี้คืนนึงก่อนรุ่งขึ้นพอพระนางมัตสีออกไปหาผลไม้เราค่อยช่วยโอกาสเขาไปขอ เจ้าเด็กน้อยทั้งสองให้เจ้านอนกับแม่อีกสักคืนก็แล้วกันนะ ท่านเทพดลใจให้เกิดลางสะพรวันนี้พระนางมัตสีเกิดความรู้สึกวิตกกังวลวาดรัวยังบอกไม่ถูกจิตใจไม่สบายเลยเมื่อถวายการปรนนิบัติพระเวสสันดรจนเวลาค่ำแล้วก็พาลูกทั้งสองกลับมานอนยังอาสมอีกหลังที่อยู่ใกล้ๆกันกล่อมลูกน้อยทั้งสองพระองค์จนหลับไหลไปแล้วแต่พระนางกลับมิอาจข่มตาหลับมันคอยหวาดผวาเหมือนกับว่าจะมีคนมาพรากลูกจากไปลุกขึ้นดูลูกที่หลับสนิทอยู่เคียงข้างซ้ายขวาเพ่งพิจดูใบหน้าพลางรำพึง ลูกเจ้าทั้งสองช่างไร้เดียงสาหลับสนิทไม่กลัวภัยเจ้าทั้งสองคงอบอุ่นใจเพราะอยู่ใกล้แม่แต่แม่กลับเป็นห่วงเจ้าเฝ้าระวังภัยวันนี้แม่มีความรู้สึกเป็นห่วงพวกเจ้าผิดปกตินี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราอีกนะจะประคุณขออย่าให้มีอันตรายเกิดแต่ลูกทั้งสองเลยแม่คงต้องขาดใจตายแน่ถ้ามีภัยเกิดขึ้นกับพวกเจ้าเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองพวกเราด้วยเถอะ ดึกแล้วอากาศเริ่มหนาวพระนางคลี่ผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ลูกน้อยทั้งสองแล้วล้มตัวนอนระหว่างกลางเมื่อลูกคนไหนขดกายด้วยความหนาวพระนางก็จะหันไปกอดให้ความอบอุ่นกับคนนั้นแต่ความหนาวเย็นของอากาศก็ยังไม่เท่ากับความหนาวเหน็บในหัวใจยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลก ไร้ที่พึ่งพระวรกายสั่นสะท้านไปตามความรู้สึก เนี่ยนะเหรอลูกกษัตริย์แทนที่จะได้บรรทมอยู่บนพระแท่นอันอบอุ่นท่ามกลางพระพี่เลี้ยงภายในพระราชวังอันปลอดภัยกลับต้องมาละกรรมลำบากผจญภัยเพียงลำพังอยู่กลางป่ากลางเขาลูกเกิดมาบริสุทธิ์แต่ลูกต้องรับทุกความลำบากเพราะการกระทำของพ่อและแม่แม่เสียใจมันไม่ใช่ความผิดของลูกทำไมลูกต้องรับผลกรรมนี้ด้วย จนกระทั่งเวลาใกล้รุ่งไก่ป่าเริ่มส่งเสียงขันเจื้อยแจ้วบอกยามมาแต่ไกลพระนางจึงม้อยหลับไปด้วยความอ่อนล้าพอหลับสนิทด้วยจิตใจที่หวาดหวั่นพระนางก็เกิดฝันร้ายในฝันนั้นปรากฏเป็นชายผิวคล้ำร่างกายกำดำใหญ่โตหน้าตาดุร้ายน่ากลัวนุ่งผ้าย้อมฝาทัดดอกไม้แดงถือมีดดาบขาววับคมกริบบุกเข้าไปในห้องจิกหัวกระชากลากเข้ามาข้างนอกหลักไปล้มลงกลางลานหน้าอาสมแล้วฟันแขนจุกขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ใช้ดาบฟันมาที่หน้าอกวักเอาใจหลบหนีไปเด็กกลัวความตกใจขณะไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่ร้องขึ้นสุดเสียง บำเพ็ญพรตพรหมจรรย์หลังตะวันตกดินจนถึงฟ้าสางเราจะไม่ไปมาหาสู่กัน โอ้ยเป็นดาบทนักบทอะไรเนี่ยเรื่องมากจังไอ้นนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ขอห้ามเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำไมพ่อกับแม่ไม่เป็นแบบคนธรรมดาธรรมดาแล้วครับจะได้ไม่ยุ่งยากกันแบบนี้ อย่าพูดอย่างนั้นสิลูกจะเป็นบาปพ่อและแม่ทำถูกแล้วนักพรตเป็นเพศที่สูงการถือพรหมจรรย์นั้นสูงสุดของการบำเพ็ญพรตพวกเราเป็นหน่อยเนื้อเชื้อกษัตริย์การถูกในประเทศมาอยู่กลางป่าถ้าไม่ถือเพศเป็นนักบวชก็จะกลายเป็นไพร่สามัญชนคนป่าไปนี่ก็ใกล้สว่างแล้วลูกทั้งสองช่วยกันเก็บที่นอนล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดร่างกายเดี๋ยวเราจะไปเฝ้าเสด็จพ่อด้วยกันนะลูกนะ ความจริงพระเวสสันดรทรงทราบจากพระญาณของพระองค์แล้วว่าต่อให้ไม่มีราชสมบัติมาอยู่ป่าพระองค์ก็ยังจะได้ทำทานครั้งใหญ่เมื่อทรงทราบความฝันของพระมเหสีก็ระลึกรู้ได้ในทันทีว่าวันนี้แน่แล้วจะต้องมีคนมาขอพระโอรสและพระธิดาของท่านยังความยินดีปรีดาให้แก่พระองค์ยิ่งนักว่าในที่สุดโอกาสที่จะได้บำเพ็ญมหาทานก็เกิดขึ้นแล้ว แต่จะบอกความจริงให้พระนางทราบได้อย่างไรเล่าอันหัวอกผู้เป็นแม่หรือจะยอมได้คงจะเป็นมารขวางมหาทานในครั้งนี้เป็นแน่แท้จึงแกล้งกลับไปว่าม ัสซีที่จะได้เป็นกังวลเรื่องความฝันไปเลยไม่มีอะไรหรอกคนเราเป็นกังวลในเรื่องใดก็มักจะฝันในเรื่องนั้นๆนอนมากก็ฝันมากคิดมากก็ฝันมากถ้าจิตใจไม่สบายก็จะฝันแต่เรื่องร้ายๆพี่เห็นใจพวกเราเคยอยู่สบายกินสบายต้องมามีความเป็นอยู่ที่ลำบากทั้งอาหารการกินที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษธาตุกำเริบก็ฝันร้ายได้ทำใจให้สบายเถอะนะความสุขและความทุกข์มันอยู่ที่ใจระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านเสียใจน้องก็จะสงบเองสิ่งใดก็ตามถ้ายึดเป็นเจ้าของไว้ก็จะเป็นทุกข์ท่านละหรือสละได้ก็ไม่ทุกต้องพยายามทำใจนะน้องนะ เอกค่ะแม่คะพ่อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะ แม่สบายใจหรือยังครับ แต่แม่ไม่สบายใจเลยในฝันนั้นมันร้ายเกินกว่าจะเชื่อได้ว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นลูกเอ้ยลูกชาลีของแม่ถ้าแม่ไม่อยู่หนูต้องดูแลน้องด้วยนะคอยระวังอย่าพากันไปเล่นไกลๆในป่าอันตรายมีอยู่รอบด้านลูกกันหาลูกก็อย่าอยู่ห่างพี่เขานักเกิดอะไรขึ้นพี่เขาจะได้ช่วยทัน ครับ ค่ะ จะได้เป็นห่วงไปเลยมาสีเมื่อเจ้าไม่อยู่พี่ก็ยังอยู่ทั้งคนอย่าต้องไปกังวลถึงเพียงนี้ด้วย ไม่รู้สิเพคะทุกวันก็ไม่เป็นเช่นนี้แต่ว่าเวลานี้ใจมันสั่นวิวๆชอบก่อนสิคะ น้องคงจะอดนอนแล้วก็คิดว่าถ้าไม่สบายก็ไม่ต้องไปพักสักวันหนึ่งพี่จะเข้าป่าไปหาผลไม้เองเผือกมันก็ขุดมาเมื่อวานก็ยังพอมีลูกๆคงพอกิน ไม่เป็นไรไปค่ะเสด็จพี่เป็นหน้าที่ของน้องที่ต้องออกไปหาทั้งเสียมทั้งตะกร้าก็เตรียมอยู่พร้อมแล้วเพียงแต่นึกเป็นห่วงลูกขึ้นมามากกว่าทุกวันเมื่อน้องไม่อยู่ครอบครัวเราก็มีกันเพียงสี่คนแค่นี้หากมีใครเป็นอะไรไปน้องก็ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไง สายแล้วเดี๋ยวแดดจะร้อนถ้าห่วงลูกก็ต้องรีบไปสิจ๊ะจะได้กลับมาไวๆ เพคะลูกจ๋ามาให้แม่กอดหน่อยนะลูกนะ ครับ อย่าดื้อเชื่อฟังพ่อนะเด็กดีวันนี้แม่จะรีบกลับแม่จะหากิ่งไม้มานะจ๊ะมาแกะเป็นตุ๊กตาสวยๆให้ลูกจะหาผลไม้อร่อยๆมาฝาก แม่รีบไปเถอะครับสายแล้ว หนูจะคอยตุ๊กตาจากแม่อย่าลืมนะคะ จะลูกแม่กับลูก ก็เผาก็รีบออกมาจากที่ซ่อนตัวรีบเดินลงไปยังอาสมของพระเวสสันดรทันทีซึ่งขณะนั้นพระองค์กำลังประทับนั่งอยู่กับพระกุมารทั้งสองเมื่อทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เท่าเดินเข้ามาก็ทราบได้ในทันทีว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะได้บำเพ็ญบารมีทานครั้งยิ่งใหญ่ทรงเบิกบานพระทัยยิ่งนัก ลูกชาลี คร ับ พ่อเห็นมีคนเดินมาท่าทางจะมาหาเราไปต้อนรับเขาให้ดีนะลูกนะเพราะเขาเป็นแขกของเรา ครับผมจะไปต้อนรับเขาให้ดีเลยครับพ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับ เด็กที่วิ่งออกมานั่นคงเป็นโอรสของพระเวสสันดรท่าทางองอาจกล้าหาญไม่กลัวคนไม่ได้เราจะต้องข่มให้กลัวเราซะก่อนเมื่อได้ไปเป็นทาสแล้วจะได้เชื่อฟังเรา สวัสดีครับคุณตาท่านหนูสามมาจากแดนไกลมาหาพ่อเหรอครับพ่อนั่งรออยู่ที่อาสมโน่นนะท่านตาคงจะเหนื่อยเมื่อยล้าส่งย่ามาเถอะครับผมจะช่วยถือให้ รีบไปให้พ้นไหนเด็กน้อยข้าจะไม่มาหาสู่ใครมาเรื่องของข้าที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ้าไม่ต้องมายุ่งถ้าคืนไม่เชื่อฟังไม่ลบไปให้พ้นข้าจะฝ่าเจ้าเลยไม่ต้องพ้นไปละ โอ้ยตกใจหมดเลยเอ๊ เราก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนี่นาแล้วไม่ดูเราเรื่องอะไรล่ะแล้วก็ดูหน้าตาท่าทางก็ไม่ดีพูดจาก็ไม่ดีสงสัยจะมาไม่ดีซะละถ้าอย่างนั้นเชิญท่านตาตามสบายเขาไม่ยุ่งด้วยแล้ว ดีแล้วเวลาข้าคุยกับพ่อเจ้าห้ามเสนอหน้ามาแอบฟังนะเว้ยถ้าไม่เชื่อข้ารู้ภายหลังข้าจะเจ็บตัวเอารีบไปสิไปยืนขวางอยู่ไหนจะลองได้เรียนไปที่กระดอนละปะช อพ่อพรามเมื่อมาถึงแล้วก็เชิญข้างในเถอะนั่งคุยกันก่อนที่นี่ยินดีต้อนรับ ขอพระทัยเวียค่ะอุ้ยถวายบังคมพระยาฝ่าบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกัน แม่ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงพระเกษมสำราญดีอยู่หรือพระยาค่ะ เรามีความสุขความสบายดีอยู่ที่นี่จิตใจสงบเย็นไม่มีโรคภัยหรืออันตรายใดๆมารบกวนขอบใจท่านที่แวะมาเยี่ยมเชิญท่านพักผ่อนตามสบายถ้าหิวก็มีผลไม้ต่างๆทั้งน้ำผึ้งรสหวานเชิญท่านบริโภคตามต้องการเถอะนะ เป็นพระมหากรุณาจริงแล้วพะยะค่ะ ความจริงเราอยู่ที่นี่มา 7-8 เดือนนอกจากอจตารุษีที่อยู่ในป่ามหาพลซึ่งต้องข้ามเขาคันธมาศและเขาอัญชนาไปสองลูกแล้วก็ยังไม่เคยมีผู้คนเข้ามาถึงเลยท่านเป็นคนแรกที่มาได้ท่านชื่ออะไรและมาหาข้าพเจ้าถึงที่นี่โดยมีธุระประสงค์อันใดหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมหากรุณาหม่อมฉันเป็นพราหมณ์จากหมู่บ้านชุนวิทแคว้นกลิ่งคราชชื่อชูชกทราบว่าพระองค์ทรงมีศรัทธาในการบริจาคจึงได้บุกป่าฝ่าพยันตรายบากหนามาเพื่อขอพระราชทานพระกุมารทั้งสองจากพระองค์นี่และพะยะค่ะ ขอลูกเราทั้งสองคนเลยเหรอ ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาพะยะค่ะ ท่านพราหมณ์ชูชกเรื่องการบริจาคทานนั้นอย่าว่าแต่ลูกเลยแม้ชีวิตและเลือดเนื้อเราก็ให้เพียงแต่ว่าลูกทั้งสองนี้ไม่ใช่สมบัติของเราผู้เดียวมัสซีผู้เป็นมารดาก็มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยเขาเฝ้าฟูมฟักรักถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กรอให้เขากลับมาได้ร่ำราได้ร่วมกันอนุโมทนาในทานนี้จะไม่ดีกว่าหรือ ถ้าชักช้ามันจะมืดจะค่ำจะเดินทางลำบากพะเยค่ะ ก็ค้างที่นี่สักคืนหนึ่งรอพบมัสซีและพรุ่งนี้ค่อยเดินทางดีไหม มาใหม่ที่แหนพะเยค่ะจะคืนรอพบพระนางมัสซีมีหวังอดพระนางต้องขัดขวางในการบริจาคทานนี่แหนพระองค์จะต้องเสียความตั้งใจในการบริจาคนะพะเยค่ะ ถ้าเช่นนั้นก็เอาอย่างนี้นะท่านจงพาลูกของเราทั้งสองกลับไปยังสีพีเชตุดรถวายคืนแก่เสด็จพ่อของเราท่านปู่ท่านย่ารักหลานทั้งสองนิปานแก้วตาดวงใจหากท่านนำไปคืนจะได้รางวัลมากมายกินใช้ไปทั้งชาติก็ไม่หมด โทษพระองค์ตรัสแบบนี้ก็เท่ากับสงฆ์ข้าพุทธเจ้าไปตายนะที่พะยะค่ะเกิดพระเจ้ากรุงสนใจคิดว่าข้าพเจ้าขโมยหลานฉันมารับสั่งให้ตัดหัวจะทำยังไงที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เมื่อได้สองพระกุมารแล้วก็ต้องรีบนำกลับไปหาแม่มิตรดาเมียรักของหม่อมฉันด้วยเร็วที่สุดจากมาหลายวันเราคิดถึงจะแย่อยู่แล้วพะยะค่ะ อย่างนั้นก็ตามใจเรายกให้ท่านแล้วเป็นสิทธิ์ของท่านเมื่อท่านจะรีบไปก็พาไปเถอะ ชาลีและกันหาบังเอิญได้ยินเสียงสนทนาเช่นนั้นก็เกิดความตกใจกลัวรีบพากันไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสระโบกธรณีเอาใบบัวบังกายไว้ไม่ให้เห็นเมื่อชูชกออกมาหาไม่พบสองกุมารก็พานโกรธ ข้าเข้าใจแล้วที่ท่านคุยถ่วงเวลาไว้นี่ก็เผื่อจะเปิดโอกาสให้ลูกทั้งสองของท่านได้หลบหนีไปก่อนนั่นเองเมื่อไม่อยากยกให้ทำให้ไม่บอกมาตรงๆนี่ข้าคงจะเสียเวลามาแท้ๆคิดไม่ถึง ว่าท่านจะเป็นคนเจ้าเล่ห์พูดจางทำอย่างตลกตะแลงไม่สมกับคำร่ำลือว่าท่านเป็นกษัตริย์นักบุญเลย พระเวสสันดรเมื่อได้ยินฉะนั้นก็ตกพระทัยรีบปลอบชูชกให้คลายโกรธและเสด็จออกตามหาสองพระกุมารจนกระทั่งมาถึงสระโบกคารณีก็ทรงทราบทันทีว่าลูกทั้งสองลงไปหลบอยู่ด้วยความกลัว ลูกเอ้ยเหตุไฉนเจ้าทั้งสองจึงไม่องอาจสมกับเป็นเชื้อชาติลูกกษัตริย์แห่งสีพีความขี้ขลาดหวาดกลัวไม่อาจทำให้เจ้าพ้นทุกข์ได้หรอกมีแต่ความกล้าหาญเท่านั้นที่จะทำให้คนเรากล้าพ้นอุปสรรคพ่อนั้นหมายมั่นในพระโพธิญาณหวังจะช่วยให้ทั้งคนและสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งยากที่ใครจะทำได้มาเป็นโอกาสเดียวที่พ่อมีพ่อคงทำไม่สำเร็จหากลูกทั้งสองไม่ช่วยลูกของพ่อทำไมพ่อจะไม่รักหากตอนนี้พ่อมีทรัพย์สินอื่นใดพ่อคงให้แทนลูกไปแล้วขึ้นมาเถอะลูกไม่ต้องกลัวลำบากไม่นานหรอกลูกพ่อต้องหาทางช่วยลูกให้พ้นจากความเป็นทาสแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมพ่อแม่ลูกอีกจนได ้ชาลีเมื่อได้ฟังพระราชบิดาตรัสเช่นนั้นก็เกิดกำลังใจกล้าหาญคิดทดแทนพระคุณให้พระราชบิดาได้สมความมุ่งหมายในบารมีทานจึงคลานขึ้นมาจากที่ซ่อนตัวกราบแทบพระบาทแล้วร้องไห้ส่วนกัณหานั้นเป็นหญิงยังเล็กนักเห็นพี่ชายยอมขึ้นไปหาพระราชบิดาก็ไม่รู้ว่าจะทำประการใดและแต่ยืนแช่น้ำร่ำไห้บางร่างไว้กับใบบัววาดกลัวจนตัวสั่นพระเวสสันดรต้องตรัสปลอบอยู่เป็นนานจึงยอมคลานขึ้นมา ชาลีลูกมีไข้ถ่ายตัวเป็นทองคำพันลิ่มกันหาลูกมีข้าทายตัวอย่างละร้อยคือทาสชายทาสหญิงช้างม้าวัวควายและทองคำร้อยตำลึงพ่อพระจำไว้ภายภาคหน้าจงคืนความเป็นไทยให้แก่ลูกของเราด้วยสิ่งของจำนวนนี ้และพระเวสสันดรก็พาทั้งหมดกลับไปยังอาสมที่ประทับจับพระคนทีตรัสเรียกชูชกเข้ามาใกล้ตั้งพระทัยแน่วแน่ต่อพระโพธิญาณกล่าวพลางหลั่งน้ำรดใส่มือของชูชก ด้วยบารมีแห่งทานอันเป็นหนทางให้คลายให้ละและข้ามพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปด้วยกันเราขอให้ลูกทั้งสองนี้เป็นทานแก่ท่าน ครับท่านโลกธาตุก็สะเทือนเลื่อนลั่นครับด้วยบารมีแห่งมหาทานส่วนสองกุมารนั้นเล่าก็มิอาจตัดใจไปจากพระราชบิดาได้แต่ซบหน้าร้องไห้ปิ่นว่าใจจะขาดอยู่แทบฝ่าพระบาทคนละข้างฝ่ายเท่าชูชกเห็นว่าคืนชักช้าเดี๋ยวพระนางมัตสีกลับมาคงจะเสียการจึงเร่งสองกุมารแบบไม่เกรงใจด้วยถือว่าสองกุมารนั้นบัดนี้เป็นสมบัติของตนแล้วจะทำอย่างไรก็ได้จึงรองขจุประชากลากไปต่อหน้าเสียงร้องให้พระบิดาช่วยทำให้ฟังยิ่งน่าเวทนาจนสุดที่จะทนฟังและเห็นภาพของลูกรักขวายเสียงกรีดร้องของลูกรักดังกระทบโสดความอาฆาตที่กลั่นไว้ก็พังทลายความโกรธที่ลูกถูกทำร้ายเข้าครอบงำจนทำให้ขาดสติราดเข้าไปหยิบกระแสดาบที่เหน็บข้างขวามาถือไว้ลูกพ่อจะไปช่วยพวกเจ้าเดี๋ยวนี้แหละไอ้พร้อมชั่วนี่ขนาดตอนหน้ามันยังทำร้ายลูกเราถึงเพียงนี้หากปล่อยให้มันพาไปมันไม่เครียดจะตายเหรออย่าอยู่เลยไอ้พร้อมเท่าเราจะออกไปฆ่าแล้วเอาลูกเราคืนมาแล้วจะออกไปฆ่าเจ้า แม้ความโกรธที่ลูกถูกทำร้ายมากมายจนสุดระงับอยากจะออกไปฆ่าเท่าชูชกให้ตายไปต่อหน้าแต่พระเวสสันดรก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ด้วยเกิดมาในชีวิตมีแต่ให้มีแต่อภัยท ทำแต่ความดีอย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลยแม้สัตว์สักตัวพระองค์ก็ไม่เคยคิดทำร้ายและพระองค์จะไปฆ่าเท่าสุชกได้อย่างไรเป็นธรรมดาคนดีย่อมทำความชั่วได้ยากผิดกับคนที่คุ้นอยู่กับการทำความชั่วจนติดไปนิสัยจะให้ทำความดีก็เป็นเรื่องทำยากเช่นเดียวกันคนเราไฟดีทำดีย่อมดีไฟชั่วทำชั่วย่อมชั่วในที่สุดพระสติก็กลับคืนมาเมื่อหัวนึกถึงความตั้งใจในการบริจาคมหาทานทั้ง5ได้แก่ทรัพย์อวัยวะชีวิตบุตรและภรรยาความโกรธก็ค่อยสงบระงับจิตใจเริ่มสงบเย็นเป็นปกตินั่งสมาธิวางเฉยไม่รับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ชูชกมัดมือสองกุมารแล้วฉุดกระชากทั้งลากทั้งตีเข้าป่าไป ผิดกว่าทุกวันเสียมที่สำหรับขุดมันก็มาหักประหลาดนักเหมือนเป็นลางสังหรณ์ช่างมันเถอะวันนี้ได้แค่นี้ก็พอแล้วคิดถึงลูกรีบกลับไปหาลูกดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่เสร็จแล้วลูกจ๋า แม่กำลังรีบกลับไปหาลูกแล้วนะเสือดาวเสือคร่องและสิงโตที่ไม่เคยมีในป่าแถบนี้จู่ๆก็มาปรากฏกายขวางทางเราถึง3ตัวแล้วนี่เราจะกลับอาสนได้อย่างไรเทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเราด้วยทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ ความจริงเสือและสิ่งที่พระนางมัตสีเห็นนั้นเกิดจากการเนรมิตของเทพเนื่องจากพระอินทร์เห็นว่าถ้าปล่อยให้พระนางมัตสีกลับมาทันก็จะต้องขัดขวางมหาทานในครั้งนี้เป็นแน่ด้วยหัวอกผู้เป็นแม่ใครหรือจะยอมเสียลูกเมื่อพระนางหาทางที่จะหลบเสือและสิงกลับไปหาลูกไม่ได้จึงได้แต่นั่งร้องไห้คิดถึงลูกอยู่จนมืดค่ำในที่สุดความรักและเป็นห่วงลูกทำให้พระนางเกิดความกล้าลืมตัวกลัวตายเดินออกจากที่ซ่อนหลังพุ่มไม้มาซุดกายลงตรงหน้าสัตว์ร้าย ข้าแต่ท่านผู้มีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาหลีกทางให้ข้าได้กลับไปหาลูกด้วยเถอะนี่ก็มืดค่ำแล้วลูกน้อยคงจะหิวนมรอคอยการกลับมาของแม่ข้ารู้ว่าท่านไม่คิดทำร้ายข้าเพราะท่านจำทราบว่าข้าหลบอยู่หลังพุ่มไม้แต่เหตุฉะไหนท่านจึงต้องมานอนขวางทางให้ข้าเกิดความหวาดกลัวเช่นนี้ขอได้โปรดหลีกทางให้ข้าด้วยเถอะ เทพบุตรทั้งสามในร่างของสัตว์ร้ายเห็นนางสะอึกสะอื้นอ้อนวอนฉะนั้นก็รู้สึกสงสารเห็นใจในหัวอกของผู้เป็นแม่แต่จะทำอย่างไรได้เพราะนี่เป็นคำสั่งจากองค์อินจอมเทวะจนกระทั่งคเนว่าชูชกคงพาสองกุมารพ้นป่าที่ตั้งของอาสมจนพระนางกลับไปตามไม่พบแล้วจึงค่อยเดินหลีกทางให้ ลูกจ๋าแม่กลับมาแล้วกันหาลูกอยู่ไหนชาลีแม่กลับมาแล้วชาลีกันหาลูกอยู่ไหนแม่กลับมาแล้ว นี่มันมืดค่ำแล้วจะมาเรียกพี่ทำไมลืมสัญญาว่าจะไม่มาหาสู่กันในเวลาค่ำคืนแล้วหรือ ลูกลูกเถอะคะลูกอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพคะ ตายแล้วแล้วเราจะตอบมาสีไว้ยังไงถ้าบอกไปตรงๆเธอคงจะเสียใจจะสลบแน่จะโกหกก็ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะแกล้งพูดให้เธอโกรธเราซะก่อนจะได้คลายความเสียใจเรื่องลูกไปได้บ้าง มาสีจะมาทำให้ตีสองหน้าถามถึงลูกก็กลบเกลื่อนความผิดอยู่เลย อะไรกันไปคะเสด็จพี่หมายถึงอะไร เธอกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องจะมาทำเป็นแกล้งไม่รู้เรื่องมาเอาลูกบังหน้าคิดเหรอว่าพี่รู้ไม่ทัน เสด็จพี่ ทำไมต้องพูดอะไรทั้งนั้นพี่รู้ว่าเธอจะพูดยังไงถ้ามาเป็นถามถึงลูกเป็นห่วงลูกถ้าเธอเป็นห่วงลูกจริงทำไมถึงกลับออกป่านี้รู้ไหมนี่มันค่ำมืดยามไหนแล้วเธอเคยกลับมืดเช่นนี้เหรอนึกไม่ถึงจริงๆน้ำใจหญิงอย่างเธอพอผัวบำเพ็ญพรตไม่ร่วมหลับนอนเธอก็กลับเล่าร้อนจนทนไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งผัวแอบไปคบชู้สู่ชายกลับมาข้ามมืดดึกดื่นป่านนี ้ช่วยเด็ดพี่ช่วยเด็ดพี ่มาสีเราต้องรีบไปประคองร่างมาสีที่เสียใจจนหมดสติสุดลงไปกองอยู่กับพื้นมัสยิด โอ้มาสีเธอจะเป็นอะไรไปนะมาสีมาสีนี่เป็นครอบพี่ทำร้ายเธอแท้ๆมาสีเธอต้องไม่เป็นอะไรนะมาสีโธ่สิฟื้นแล้วเหรอพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอภัยพี่เถอะนะที่พูดล่วงเกินพี ่ลูกลูกต้องสอนเราไปเข้าใจพี ่ลูกคือพระสิพี่จงทำใจให้สงบและปล่อยอนุโมทนาให้กับมหาทานครั้งนี้ด้วยเถอะ หมายความว่าจะแบบพี ่พี่ยกลูกให้เป็นทานโดยมีค่าไถ่ตัวแก่พราหมณ์เท่าที่ชื่อชูชกบ้านทนวิทย์ไปแล้ว สเสด็จพี ่ขอเสียใจไปเลยนะ ขอลูก พี่ตั้งค่าตัวลูกทั้งสองไว้สูงในแผ่นดินนี้ผู้ที่จะสามารถไถ่ตัวลูกได้ก็มีแต่ปู่กับย่าเท่านั้นทำใจให้สบายเถอะนะแล้วตั้งใจอนุโมทนาทานในครั้งนี้กับพี่เถอะ สาธุ ในที่สุดเมื่อทราบความจริงพระนางก็ตัดใจได้และพลอยอนุโมทนาในมหาทานนั้นท่านยังรับปากว่าจะช่วยสนับสนุนความตั้งใจในการบริจาคมหาทานครั้งต่อไปของพระสวามีอีกจนกระทั่งตอนสายของวันรุ่งขึ้นขณะที่พระนางกำลังนั่งปรนนิบัติพระสวามีอยู่นั่นเองพลันก็มีพราหมณ์เฒ่าอีกคนหนึ่งมาปรากฏกายอยู่ที่หน้าบรรณศาลาพระเวสสันดรจึงเชิญเข้ามานั่งคุยกันข้างในเชิญดื่มน้ำและกินผลไม้และจึงถาม ท่านพราหมณ์ท่านสบายดีหรือ โอ้ยข้าแก่เฒ่าอายุปูนนี่แล้วต้องอยู่ตัวคนเดียวน้อยเลยจะสบายเหมือนอย่างท่านขนาดยังหนุ่มยังแน่นช่วยตัวเองได้ทุกอย่างยังมีภรรยานั่งคอยปรนนิบัติน่าอิจฉาจริงๆ ถ้าจะให้เราช่วยอะไรจงบอกมาเถอะ แม่มันเกรงใจไม่กล้าบอกรัวท่านไม่ให้ ในโลกนี้ที่เป็นของเราไม่มีสิ่งใดที่ให้ท่านไม่ได้แม้แต่ร่างกายและชีวิต กันข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะขอมเหสีของท่านมาเป็นภรรยาของข้าได้ไหมล่ะ พระเวสสันดรได้ฟังแล้วก็หันไปถามถึงความสมัครใจซึ่งพระนางมาสีก็เข้าประทัยถึงความมุ่งมั่นในมหาทานทั้ง5ของพระสวามีจึงไม่ขัดข้องพระเวสสันดรตรัสเรียกพราหมณ์เฒ่าเข้าไปใกล้แล้วหลั่งน้ำจากพระคนธีรดใส่มือพราหมณ์ประกาศยกให้ฉับพลันโลกธาตุก็บังเกิดอาการสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งแต่ในครั้งกลับเกิดปรากฏการณ์พิศดารพรามเท่ากลายร่างเป็นเท้าสักกะเทวราชถวายคืนพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรห้ามมิให้ผู้ใดมาขออีกแล้วตรัสกับพระเวสสันดรว่า ช่างประเสริฐแท้ขออนุโมทนาในมหาทานหากท่านประสงค์สิ่งใดก็ขอให้เปล่งวาจาขอมา ข้าพเจ้าขอพร8ประการ1ขอให้ประชาชนหายโกรธพระราชบิดาทรงอภัยโทษมารับกลับไปครองเมือง 2. ขอจะได้มีนักโทษใดต้องโทษถึงประหารจะปลดปล่อยเครื่องพันธนาการมิให้ได้รับความทรมานจากการจำจอง 3. ขอให้มีโอกาสได้บริจาคทานช่วยเหลือคนยากจน 4. ขออย่าให้ตนได้มีการประพฤติผิดในกามห้าขอให้ลูกทั้งสองจนปลอดภัยได้พบเสด็จปู่ให้ลูกชาลีเป็นกษัตริย์ที่ดีมีอำนาจยิ่งใหญ่หกขอให้มีฝนแก้เจ็ดประการตกลงบันดาลความผาสุกแก่ราษฎรทุกคนเจ็ดราชทรัพย์สำหรับให้ทานจะได้มีวันหมดสิ้น8เมื่อสิ้นอายุแล้วขอให้ได้ไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญเพียรให้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการสืบไป สาธุท่านจะได้พรตามที่ขอทุกประการ กล่าวถึงเข้าสู่ชกพาสองกุมารเดินทางมากลางป่าค่ำไหนก็นอนที่นั่นตัวแก่เอาตัวรอดปลอดภัยด้วยการปีนขึ้นไปผูกเปลนอนอยู่บนต้นไม้มัดกันหากับชาลีเพื่อกันหนีไว้ที่โคนไม้ข้างล่างเทพบุตรเทพธิดาผู้อารักป่าเห็นเข้าก็เกิดความสงสารจึงแปลงกายเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีมาคอยดูแลสองกุมารมิให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากคอยป้อนอาหารชาลีและให้นมกันหาเป็นเพื่อนนอนจนรุ่งเช้าทุกคืนจนกระทั่งชูชกพาสองกุมารมาถึงทางสองแพร่งเทวดาก็ดลใจให้ชูชกพาสองกุมารหลงไปยังกรุงสีพีแทนที่จะไปกลิงครัตบ้านของแกความทราบถึงพระเจ้าสนชัยผู้เป็นอัยกาและพระนางผุสรีผู้เป็นอัยกีทรงดีพระทัยยิ่งนักรีบให้ราชองครักษ์ไปรับชูชกกับสองกุมารมาเข้าเฝ้าเมื่อสอบถามจนได้ความจริงก็ให้เจ้าหน้าที่ท้องพระคลังรีบเบิกค่าไถ่ตัวสองกุมารมาให้ชูชกทันทีนอกจากจะไม่ถือเป็นความผิดแล้วยังถือว่าเป็นความดีที่ชูชกพาหลานรักมาส่งจึงพระราชทานปราสาท7ชั้นพร้อมข้าทาสชายหญิงมากมายจับอาหารชั้นดีอันโอชะทั้งสุราเลิศรสทั้งหมดเป็นร้อยชนิดให้เลี้ยงดูชูชกอย่างไม่อั้นจะเป็นด้วยทั้งสุราและอาหารอร่อยหรือชูชกไม่เคยกินอาหารดีๆอย่างนี้มาก่อนก็ไม่ทราบได้ทำให้ชูชกกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกอย่างที่ยกมาชูชกกินไม่เหลือจนท้องที่เคยแห้งกลับป่องเหมือนหญิงท้อง9เดือนเกินกว่าที่กระเพาะจะรับได้เกิดอาการอึดอัดแน่นในที่สุดอาหารก็จุกอกหายใจไม่ออกสิ้นใจตายอยู่ภายในอาหารนั่นเองต่อมาพระเจ้ากลิงคราชก็นำช้างปัจจยนาเคนมาถวายคืนพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการมากมายเพราะบัดนี้แคว้นกลิงคราชอุดมสมบูรณ์ดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวเมืองเมื่อได้ช้างคืนก็พากันคิดถึงพระเวสสันดรสำนึกในความผิดที่ได้กระทำต่อพระองค์เข้ากราบทูลอ้อนวอนให้พระเจ้าสนชัยยกกองทัพใหญ่ไปรับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกลับเข้าวังให้สมพระเกียรติยังความปรีดาให้กับพระองค์พระมเหสีผุสรีและละอมาตย์ข้าราชบริพารยิ่งนักหลังจากพิธีสมโภชรับขวัญพระเจ้าหลานทั้งสองแล้วรับสั่งให้จัดกองทัพใหญ่โดยให้พระชาลีเป็นทัพหน้าพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าและพระกัณหาเป็นทัพหลังนำไร่พลช้างศึกมาสิกว่าครึ่งแสนเดินทางไปยังอาสมของพระเวสสันดรที่ไกลจากเมืองถึง60โยชน์หรือ960กิโลเมตรทีเดียวในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นกฎของธรรมชาติความสุขก็ไม่อยู่กับเรานานความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเรานานยิ่งอารมณ์หรือความรู้สึกของคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิต รู้ความจริงยิ่งเปลี่ยนแปลงง่ายความเปลี่ยนแปลงย่อมก่อให้เกิดทั้งความสุขหรือความทุกข์ก็ได้เพราะความสุขหรือความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนจะยึดว่าสุขก็สุขยึดว่าทุกข์ก็ทุกข์หากตัดใจได้ไม่ยึดทั้งสุขและทุกข์อยู่มันตรงกลางได้รับความสุขก็รู้ว่าสุขไม่หลงระเริงไม่ประมาทรู้เท่าทันว่าสักวันมันก็ต้องจากเราไปได้รับความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่อย่าเป็นทุกข์ควรแก้ไขความทุกข์ด้วยสติและปัญญาตามแนวทางของอริยมรรคความรู้สึกก็จะว่างเปล่าเบาสบายสงบเย็นเป็นนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อทั้งหกกษัตริย์ผู้พลัดพรากได้มาพบกันในกลางป่าทั้งดีใจและเสียใจมันระคนปนกันชาลีและกัณหาพ่อวาสสวมกอดแม่แล้วต่างก็ร้องไห้เหมือนใจจะขาดพระเวสสันดรก็โผล่เข้ากราบพระบาทพระบิดาพระมารดาแล้วต่างก็กันแสงต่างตรัสถามถึงสารทุกข์สุขดิบในช่วงเวลาที่จากมายิ่งต่างก็ยิ่งเสียใจลาเสนาอมาตย์ราชบริพารที่ตามเสด็จทั้งหมดเห็นภาพอันรันทดใจต่างก็กลั้นความเศร้าเอาไว้ไม่ไหวพากันร้องตามกันไปทั่วทุกตัวคนแล้วทั้งหกกษัตริย์ก็เกิดความรู้สึกที่ระงับไม่อยู่กันแสนจนสลบไปทุกพระองค์ลาผู้ตามเสด็จเห็นเช่นนั้นก็ตกใจคิดว่าเจ้านายเสียใจจนสิ้นพระชนม์เลยพากันเสียใจร้องไห้สลบไปทั้งกองทัพและในครั้งนั้นเองพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ทรงเห็นเหตุการณ์จึงบันดาลให้เกิดฝนโบกคารพัดฝนนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาไม่ตกในที่สาธารณะทั่วไปเม็ดฝนเป็นสีแดงใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกทำให้ผู้ที่สกสลายทุกคนเมื่อได้รับความชุ่มฉ่ำจากน้ำฝนทั้งหมดก็ฟื้นคืนสติพระเจ้าสนชัยมีรับสั่งให้พระเวสสันดรและพระนางมัตสีลาเพศจากฤาษีแล้วพากันเสด็จกลับมอบราชบัลลังก์คืนให้ปกครองไพร่ฟ้าด้วยทศพิธราชธรรมอยู่จนกระทั่งพระชน120พรรษาจึงเสด็จสู่สวรรค์ท่านผู้ฟังที่รักนี่เป็นเพียงเรื่องราวโดยย่อของมหาชาติชาดกพระเวสสันดรส่วนเรื่องเต็มๆที่มีผู้รจนาไว้นั้นมีเนื้อความและคำพรรณนาที่ละเอียดและยาวมากต้องใช้เวลาเล่าและเวลาฟังกันเป็น10ชั่วโมงหรือทั้งวันทั้งคืนแบบฟังเทศมหาชาติจึงจะจบได้ตัวละครทุกตัวล้วนมีที่มาและที่ไปมีลีลาชีวิตที่แตกต่างสนุกสนานชวนติดตามในเทปชุดนี้แม้จะเล่าโดยย่อแต่เนื้อหาสาระที่สำคัญนั้นครบถ้วนเพื่อแสดงให้เห็นว่ากว่าที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยชาโลกให้พ้นทุกข์ได้นั้นพระองค์ต้องเสียสละสิ่งที่ทุกคนสละได้ยากนั่นคือทรัพย์สินเงินทองที่มีทั้งหมดอำนาจยศตำแหน่งรัชทายาทและพระมหากษัตริย์ความสุขความสะดวกสบายทั้งหมดในพระราชวังสละลูกราหุลสละมเหสีสุดที่รักต้องจากพ่อจากแม่สละแม้กระทั่งเลือดเนื้อร่างกายและชีวิตในการบำเพ็ญเพียรจนเกือบจะสิ้นพระชนม์ต้องอดทนต่อสู้อยู่ในป่าอย่างยากเย็นเพียงใดและในที่สุดอานิสงส์จากการฟังจะทำให้ท่านเป็นคนใจดีมีเมตตารู้จักการเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนอื่นท่านก็จะเป็นที่รักของคนทั่วไปคนที่มีจิตใจดีงามคิดแต่เรื่องดีพูดจาดีทำแต่ความดีย่อมมีความสุขในการดำรงชีวิต